farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifosatu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 17 sierpnia, jest 11. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Posłowie debatują nad rządowym wnioskiem o przeprowadzenie 15 października referendum. Projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy z pozytywną opinią Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Według ukraińskich sił zbrojnych Kijów nie dostanie myśliwców F-16 ani na jesieni, ani zimą. Sejm debatuje nad wnioskiem o przeprowadzenie 15 października razem z wyborami parlamentarnymi ogólnokrajowego referendum. Rządowy wniosek przedstawił minister edukacji Przemysław Czarnek, uzasadniając drugie pytanie. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Minister powiedział, że rząd chce potwierdzenia swoich decyzji w tej sprawie, po tym jak wcześniej rząd PO-PSL wiek emerytalny podwyższył. Polacy powiedzieli wam stop w 2015 roku i w 2016 roku, w listopadzie, to rząd Zjednoczonej Prawicy, to większość Prawa i Sprawiedliwości wraz z Kukiz15 i innymi uchwaliła ustawę, zgodnie z którą obniżyliśmy ten wiek emerytalny do 65 i 60 roku życia. Pozostałe trzy pytania referendalne dotyczą wyprzedaży majątku państwowego, nielegalnych migrantów oraz bariery na granicy z Białorusią. Referendum będzie wiążące, jeśli frekwencja przekroczy 50%. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że pomysł referendum jest dobry, ale jak zaznaczył, referenda powinny odbywać się częściej. Ja generalnie jestem zwolennikiem referendów. Ja złożyłem w Sejmie ustawę o dniu referendalnym i ona nie jest rozpatrywana. Uważam, że taki dzień referendalny powinien być wyznaczony w Polsce, gdzie i o sprawach unijnych, i krajowych, i także lokalnych można by rozstrzygać ze zniesieniem progu referendalnego, bo wtedy frekwencja zdecydowanie będzie większa niż w sytuacji, kiedy ten próg jest, bo on jest rzadko przekraczalny. Jeśli większość sejmowa przyjmie wniosek o referendum 15 października, to zostanie on skierowany do Komisji Ustawodawczej, która przygotuje odpowiedni projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Po zakończeniu prac w sejmowej komisji projekt trafi pod głosowanie najwcześniej po 14. Rzeczpospolita Polska, a wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać. Tak głosi projekt uchwały Sejmu, za którym opowiedziała się Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. 14 posłów było za, nikt nie był przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości jest m.in. odpowiedzią na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera, który w wywiadzie dla telewizji CDF mówił o zwalczaniu PiSu. To nie pierwsza tego typu wypowiedź niemieckiego polityka wobec Polski, mówił poseł PiS Michał Jach. Manfred Weber jest typowym przykładem polityka niemieckiego, który uważa, że im wolno zdecydowanie więcej pouczać Polaczków. Ta uchwała jest pokazaniem, że w Polsce jest rząd wreszcie, który nie toleruje tej niemieckiej wyższości, tego niemieckiego przekonania o tym, że mają prawo pouczać innych. I będziemy zawsze takie sprawy piętnować. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polskiej i Lewicy nie uczestniczyli w głosowaniu. Sławomir Nitras z KO apelował o wycofanie projektu uchwały. Tak naprawdę wy próbujecie, tak samo jak zaprzęgliście wcześniej MSZ, tak teraz próbujecie zaprzągnąć Sejm w swoją kampanię wyborczą. Pytanie, co po sobie zostawicie? Na koniec już, panie przewodniczący, zapomnijmy o tej sprawie. Niech pan to schowa. My obiecujemy, że nie będziemy do tej sprawy wracać. To będzie lepiej dla mnie, dla pana, ale przede wszystkim dla polskiego parlamentu i dla Polski, i dla naszego państwa. Niech pan to po prostu wycofa. Projektem uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce zajmie się teraz cały Sejm. Ukraina nie otrzyma myśliwców F-16 ani jesienią, ani zimą, powiedział w ukraińskiej telewizji rzecznik sił powietrznych Jurij Ichnat. Dodał, że rozpoczyna się szkolenie pilotów. Wcześniej portal Politico napisał, że amerykańskie myśliwce trafią na Ukrainę najwcześniej wiosną przyszłego roku. Więcej Maciej Jastrzębski. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Ichnat, podkreślił w rozmowie z ukraińską telewizją, że Kijów bardzo liczy na dostawę samolotów F-16. W jego ocenie amerykańskie myśliwce pomogą ochronić Ukrainę od rosyjskich rakiet i dronów. Już wcześniej ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musijenko stwierdził, że Ukraina jest w stanie zabezpieczyć swoją przestrzeń powietrzną przed atakami agresora, jeśli zachodni sojusznicy zwiększą dostawy systemów przeciwrakietowych. Chodzi o to, że dla systemów Patriot nie ma czegoś takiego jak nieosiągalne rakiety. Te systemy niszczą wszystko, nawet kinżały. Żeby zamknąć całe niebo nad Ukrainą, a to dość duży obszar, tych systemów, które już mamy, nie wystarczy. Ukraińscy eksperci policzyli, że dla ochrony nieba nad dużymi miastami potrzeba co najmniej 12 baterii takich systemów jak Patriot. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W warszawskim zoo po raz pierwszy przyszło na świat 7 piskląt malajki, rzadkiego zagrożonego wyginięciem gatunku kaczki. To pierwszy przychówek tego gatunku nie tylko w stołecznym ogrodzie, ale też pierwszy w polskich ogrodach zoologicznych. Rzadki i zagrożony wyginięciem gatunek ptaka wodnego w naturze zamieszkuje południowo-wschodnie Indie oraz południowo-wschodnią Azję. Ze względu na zmiany środowiskowe populacja malajki spada. Już w 2002 roku oceniano ją na 800 osobników. 200 kaczek żyło w Laosie, Tajlandii, Wietnamie i Kambodży, 150 w Indonezji i 450 w Indiach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia meteorologiczne i MGW przed upałem nadal aktywne, no ale zachmurzenie mamy umiarkowane i miejscami duże i w tych miejscach właśnie przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć, też burze, lokalnie nawet z gradem. Burze początkowo na północnym zachodzie, po południu na krańcach wschodnich oraz na południowym zachodzie. Od 25 stopni na północnym zachodzie, ale to najchłodniejszy w tej chwili rejon Polski, około 30 mamy w centrum, do 32 na północnym wschodzie. Chłodniej trochę w górach i nad morzem, tam do 23 stopni. Wieje słabo, tylko nad morzem w czasie burz. Okresami wiatr może być porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po godzinie 11. Olga Szućko za konsoletą, Kuba Witkowski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Przed mikrofonem Witold Lazar. W tym składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. To jest Trójka przed południem. Came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Whenever I was feeling wrong, I used to go and write a song from. Lost my spark, no more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Program Trzeci Polskiego Radia. Get away! i grupa Mr. Mister przypomniała się Państwu sprzed lat. No i co tu zrobić z takimi złamanymi, podciętymi skrzydłami? Na pewno znają Państwo takie powiedzenie: ech, rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady. Rzeczywiście, coś w tym jest, bo na Podkarpaciu żyje się naprawdę długo. Jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, średnia długość życia zarówno mężczyzn, jak i kobiet jest tam o wiele większa, o wiele dłuższa niż ogólnopolska. Justyna Piekło zapytała mieszkańców regionu, jaki mają przepis na długowieczność. Dietę trzymać, dużo ruchu i dobry nastrój. Najważniejsze spacery i do lasu przede wszystkim, bo tam są olejki eteryczne. Nie używać używek, uprawiać sport, kochać muzykę, żyć dobrze z rodziną. Podkarpacie znajduje się w ścisłej czołówce wśród województw pod względem długości przeciętnego życia. Jak długo żyją kobiety, jak długo żyją mężczyźni w naszym regionie? Na Podkarpaciu mężczyźni żyją prawie 75 lat, natomiast kobiety prawie 83 lata. Angelika Koprowicz z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. I pod tym względem, zarówno jeśli chodzi o mężczyzn, jak i kobiety, województwo podkarpackie było na drugim miejscu. W porównaniu do dwóch lat, czyli 2022 do 2021, zarówno długość życia mężczyzn, jak i kobiet wydłużyła się o 2 lata. I może jeszcze jako ciekawostkę dodam tutaj, że dłużej żyją zarówno mężczyźni, jak i kobiety w miastach, natomiast krócej na wsi. Panowie statystycznie żyją krócej niż kobiety. Co na to wpływa? Ja myślę, że kobieta z natury jest silniejsza, bo jest stworzona do rodzenia, daje życie, także ma większy potencjał. No, chyba kobiety potrafią sobie lepiej radzić z emocjami. Ogólnie w życiu chyba sobie tak lepiej radzą ze wszystkimi problemami, kłopotami. Jak masz na imię? Hania. Ile masz lat? 8. Jak długo chciałabyś żyć? Ile się da. Co trzeba robić, żeby długo żyć? Pić wodę, jeść na przykład owoce i warzywa. A fast foody przedłużają nasze życie? Nie. Dzieci jeszcze spożywają od czasu do czasu jakieś pokarmy mięsne, natomiast my dorośli już przeszliśmy całkowicie na warzywka. Jemy zdrowo, jemy bardzo dużo warzyw, dużo owoców. W jakim stopniu dieta, to co znajduje się na naszym talerzu, wpływa na długowieczność? W dużym stopniu. Paulina Jałocha-Zasadny, dietetyk i psychodietetyk. Wiadomo, że tutaj mamy genetyczne obciążenia też chorobami, tak, z którym rzeczywiście już za pomocą diety no, nie wygramy, natomiast nawet możemy to opóźnić, tak, więc tutaj dieta naprawdę w dużym stopniu potrafi wspomóc lub zadziałać niekorzystnie. Co przedłuża nasze życie? Dieta bogata przede wszystkim w polifenole i flawonoidy. To są takie dwa główne składniki, ale też kwasy tłuszczowe omega-3. To są przede wszystkim owoce i warzywa jedzone na surowo. To są ryby bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 i one też wpływają trochę na tą długowieczność. Ale też nasiona roślin strączkowych. Takimi produktami, które też są prozdrowotne i mogą przedłużać nasze życie, są oleje, ale na surowo, nie do smażenia. Natomiast musimy pamiętać, że też są składniki pokarmowe, które działają przeciwstawnie, tak? I mogą działać niekorzystnie. I to są przede wszystkim nasycone kwasy tłuszczowe, czyli nadmiar mięsa, szczególnie czerwonego mięsa w diecie. Na to musimy uważać. Musimy uważać też na produkty przetworzone, na produkty z białej mąki, na nadmiar cukru, no i na używki. Nie tylko dieta i geny, ale też przede wszystkim nastawienie do świata, do innych ludzi, no może mieć znaczący wpływ na to, jak długo będziemy żyli i jak będziemy się cieszyć tym życiem. Piotr Osak, psychoterapeuta. Te wszystkie negatywne emocje, które przeżywamy na co dzień, mogą właśnie prowadzić do tych niezdrowych zachowań, takich jak na przykład sięganie po różnego rodzaju używki, niezdrowa dieta, brak higieny snu, brak aktywności fizycznej. To wszystko może wpływać właśnie negatywnie na zdrowie i długowieczność. To jest kwestia wszystko jakby takiego stresu, mi się wydaje, bo jak ludzie żyją w konflikcie, no to jest jakiś tam rodzaj stresu, jakiejś negatywnej energii, to wszystko się odbija później. Tematem długowieczności zajęła się nasza reporterka Justyna Piekło. Tak, proszę Państwa, Podkarpacie. Tu się oddycha, można powiedzieć, prawda? Region ten od kilkunastu lat znajduje się w czołówce województw pod względem długowieczności mieszkańców. Dłuższe przeciętne życie w 2022 roku mieli tylko mieszkańcy Małopolski. Powtórzmy, przeciętna długość życia na Podkarpaciu w roku 2022 wzrosła o 2 lata w porównaniu z sytuacją z roku wcześniejszego 2021. Warto dodać, że Polacy ogólnie ogółem żyją te też coraz dłużej. Jedynie w okresie pandemii COVID-19, czyli w latach 2020-2021, odnotowano skrócenie przeciętnej długości życia, no i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Ale teraz już jest w porządku. Teraz jest nas więcej. Oasis i Live Forever. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 11.30. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, mega, co ty robisz? No co, co? No tu wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. W całym kraju na zegarach minęła już 11.30. Czas zatem, abyśmy wybrali się w naszą codzienną podróż w czasie. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik zapraszają na codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 17 sierpnia 1180 roku w Japonii doszło do wybuchu kolejnej wojny domowej, kiedy to szogun Yoritomo Minamoto wystąpił przeciwko cesarzowi na toku z klanu Taira. Panie profesorze, jak wyglądała ówczesna sytuacja Japonii? To był konflikt między dwoma cesarzami, gdzie klany wspierały jednego lub drugiego cesarza. W ostatecznym rozrachunku doszło do konfrontacji między dwoma klanami. Był to klan Taira i klan Minamoto. Sytuacja też przybierała, czyli między tymi dwoma klanami tej konfrontacji, też sytuacja wewnętrzna wśród tych klanów przybierała różne takie fluktuacyjne wartości i też jakby szala zwycięstwa przechylała się na jedną lub na drugą stronę. W ostatecznym rozrachunku zwyciężył klan właśnie Minamoto w roku 1180. Yoritomo co prawda został pokonany w jednej z konfrontacji, ale jednak w końcu zwyciężył swoich rywali, którzy starali się mu odebrać władzę. Yoritomo stworzył nową stolicę w Kamakurze, a także utworzył nową kastę samurajów i założył tak zwane rządy spod namiotu, bakufu to się po japońsku nazywa. System ten, czyli tych rządów, przetrwał aż do XIX wieku w Japonii, prawda? Więc to wszystko rzutowało na to, że zmiany, które pojawiły się w wyniku tego konfliktu, w krótszej lub dłuższej perspektywie czasu zadomowiły się w japońskim systemie zarówno politycznym, a przede wszystkim społecznym i oddziaływały w dalszym ciągu na bieg historii tego państwa. Stąd też historia Japonii jest ciekawa. Czym się charakteryzuje w tamtym właśnie czasie, właściwie od XII do XVI wieku? Stałym pokojem? Na pewno stałym to może nie, ale z okresami dużo trwalszego, dłuższego uspokojenia sytuacji, ponieważ no, jeżeli spojrzymy na historię Japonii, też mieliśmy tutaj okazję o niektórych wydarzeniach mówić właśnie bliżej okresu epoki nowożytnej niż średniowiecza, to one rzeczywiście jednak były bardzo intensywne, więc ten okres od XII do XVI wieku był okresem względnej stabilizacji, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną państwa japońskiego. Niezła historia. A wracając do tej dwunastowiecznej bitwy, w jaki sposób zakończyła się ta wojna? Właśnie tak jak wspomniałem, zakończyła się akurat ten okres, to był pierwszy okres tego konfliktu między Taira a Minamoto, zakończył się początkowo zwycięstwem Taira. Doprowadzono do śmierci głowy klanu Minamoto, ojca Yoritomo. Natomiast właśnie po śmierci ojca Yoritomo przejął władzę i on też początkowo musiał zgodzić się na tą wiodącą rolę klanu Taira, ale nie zasypiając gruszek w popiele, starał się zbudować koalicję rodów, które mogłyby i chciałyby wystąpić przeciwko Taira. Taka koalicja powstała. Stanął na jej czele oczywiście Yoritomo i doprowadził do kilku posunięć natury politycznej, ale też militarnej. Osiągnął kilka zwycięstw i w zasadzie przegrał tylko jedną bitwę, o której miałem okazję wcześniej wspomnieć. Więc to pokazuje, że był dosyć wytrawnym politykiem, ale też niezłym strategiem. I te dwa aspekty jego charakteru umożliwiły mu doprowadzenie do sytuacji, w której takim, bym powiedział, spadkiem po nim i po klanie Minamoto były właśnie chociażby te rządy spod namiotu, czy utworzenie nowej kasty samurajskiej w Japonii. Czyli taka skuteczność w działaniu potwierdzona. Zdecydowanie. I to przede wszystkim o takim długotrwałym charakterze. No a chyba najbardziej jaskrawym tego przykładem jest właśnie utrzymanie do XIX wieku właśnie tego systemu rządów spod namiotu. I to pokazuje, jak trwałe elementy tego spadku pozostawił po sobie Yoritomo Minamoto. Niezła historia. I need peace, I need hope, I need guidance. I need more than myself. I need light, I need life, I need what I never felt. Sisters and brothers, I'm picking sides. And both of our mothers are terrified. And I'm crying. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 18 minut dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, bieganie w takich okolicznościach przyrody to chyba nie jest szczególnie dobry pomysł, no ale co zrobić? Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Mamy dla Państwa propozycję. Za miesiąc zapraszamy na jedną milę do Poznania. Dlaczego warto wystartować w tej imprezie, tłumaczy organizatorka Magdalena Sołtys. Bo to impreza naprawdę inna niż wszystkie. Impreza biegowa dla amatorów na stadionie lekkoatletycznym. To jest chyba jedyna taka impreza w Polsce, na której każdy może się poczuć jak gwiazda lekkiej, wystartować na bieżni przy oprawie jak na prawdziwym meetingu z numerem startowym, ze swoim nazwiskiem, zostać wyczytanym na start przez speakera, a dokładnie Tomka Smokowskiego, komentatora, który was wita na starcie, ale też komentuje wasze zmagania na bieżąco. Również wystartować, stanąć na starcie z gwiazdami, byłymi lekkoatletami i obecnymi lekkoatletami, bo będzie z nami Anita Włodarczyk, trzykrotna olimpijska mistrzyni w rzucie młotem. Będzie biec mile, debiutować właściwie, bo to będzie jej pierwszy taki start na bieżni, pierwszy tak długi dystans, jak powiedziała, to będzie najdłuższy dystans, jaki przebiegła kiedykolwiek w życiu na zawodach. Będzie z nami też Marcin Lewandowski, od którego będziecie się mogli naprawdę dużo nauczyć, myślę. Więc warto przyjść, spróbować czegoś nowego, bo ta bieżnia nie zawsze jest w treningu czy w startach biegaczy obecna, a warto, bo to są niesamowite emocje. To jest wspaniałe, że biegają z nami i zupełnie początkujący biegacze i już naprawdę mocno doświadczeni, którzy walczą tam o urwanie setnych sekundy. Impreza jest rozgrywana w randze Mistrzostw Poznania, amatorskich Mistrzostw Poznania w biegu na mile. Także będzie się z kim pościgać, ale zapraszamy wszystkich i są i tacy, którzy te cztery okrążenia po prostu truchtają i równie dobrze się bawią. I to jest właśnie przepiękne. Oprócz jednej mili można pobiec też na dystansie 5 kilometrów. Tuż to nie jest tylko na stadionie, ale wybiegamy sobie na przepiękne tereny wokół jeziora Rusałka, więc jest taki bieg stadionowo-terenowy, można powiedzieć, przepiękny, relaksujący. Są sztafety 4x400 metrów, są sztafety rodzinne, gdzie rodzice mogą pobiec razem właśnie z dzieciakami i się wspólnie bawić, dzielić tą pasją do biegania. I są biegi dzieci, więc każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku, od tego jak szybko czy też wolno biega i dlaczego biega, każdy znajdzie coś dla siebie. Doprecyzujmy, że zapisy na portalu Jedna Mila trwają do 10 września. Tydzień później proszę się już meldować obutym i odzianym na biegowo na poznańskim Golęcinie. A co dziś spreparował nasz stały ekspert biegania na orientację? Wiedzą Państwo zapewne, na czym opiera się magia formy muzycznej noszącej nazwę bolero. Jeśli nie, spieszę przypomnieć. Chodzi tam o równy, dynamiczny rytm, a do tego pojawia się melodia i rozmaite wariacje na temat. Tak mi się skojarzyło, bo te felietoniki w gruncie rzeczy polegają na tym, że staram się przekonać wszystkich, iż orientacja sportowa jest wspaniała jako sport czy rekreacja dla każdego i w każdym wieku. To jest ten powtarzalny rytm, zaś zmieniająca się melodia i wariacje to donosy na temat kolejnych ciekawych wydarzeń związanych z tym sportem. I dzisiaj w ramach tychże wariacji będzie o święcie sportu ludzi dojrzałych. Mistrzostwa Świata Weteranów w Orientacji Sportowej rozgrywane są już po raz 34. Przy czym w terminologii oficjalnej impreza nosi nazwę Masters, co brzmi jeszcze dumniej. W tym roku około 3000 zawodniczek i zawodników z całego świata przyjechało do słowackich Koszyc. Startują biegacze od 35 roku życia wzwyż, przy czym najstarszą kategorią wiekową w tym roku jest M90, czyli rywalizacja panów po 90. W tym, bo bywało, że pojawiały się kategorie plus 95 czy nawet plus 100. Mimo, że zawody noszą nazwę Mistrzostw Świata, impreza jest otwarta dla wszystkich. Na starcie stają wielkie gwiazdy tego sportu, medaliści Mistrzostw Świata, obok nich zaś amatorzy, którzy biegają z mapą dla przyjemności. Wynik takiej konfrontacji jest raczej oczywisty, ale podkreślę to jeszcze raz, bo w końcu bolero to powtarzający się rytm, większość biega dla przyjemności. Tyle melodii dla starszaków. Młodszych zaś pragnę pocieszyć, że dla nich też zawodów w kraju i za granicą nie brakuje. Wystarczy sprawdzić w internecie. Polecam. Igor Błachut i wszystko jasne. Choćby to, że na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Propozycja z naszej listy przebojów do biegania. No oczywiście w tych warunkach będę zachęcać jedynie do symulacji biegu. Ale w takim tempie, dobrze? Formacja Kensington. Away we Trzeci Polskiego Radia. Upały, no tak, to jest temat nieustających dyskusji w ostatnich dniach. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam bardzo prosty patent na upały. Jak się robi gorąco, to schodzimy z pierwszego piętra na parter. Jak się robi upalnie, to z parteru schodzimy do mieszkalnej części piwnicy, a tam jest przez całą dobę 22 stopnie. W tak zwanym międzyczasie padła też propozycja, niejako, jak rozumiem, sportu ekstremalnego, odśnieżania podczas upałów. No więc zasugerowałem, no bo skąd tu śnieg w środku lata? Trochę śniegu można znaleźć w lodówce. Ja z taką poprawką. Śnieg to jest opad atmosferyczny, a w lodówce jest po prostu szron. No, no proszę pana, przy odrobinie dobrej woli to i coś z tego szronu można ulepić. Słuchałam pana, który mówił coś o zimie i nasunęło mi się pytanie, do jakiej to temperatury zamykane są lodowiska, zadaszone, że tak powiem. O nie. Pewnych spraw, droga pani, nie możemy przeginać. Ja obiecuję, że na pewno zajmiemy się tym tematem, jak tylko temperatura trochę spadnie. I to wszystko od nas na dziś w Trójce przed południem. Olga Szućko za konsoletą, Kuba Witkowski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski odbierał od państwa telefony. Ja nazywam się Witold Lazar.